Euzubillineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Uğur kardeşim bak birazcık da mümkün olduğu kadar sıkışalım bu tarafa. Bu akşam böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Arkadan devamlı insanlar geliyor. La ilahe illa Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yegumil hisab. O çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten bil lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Ali İmran Suresi 118. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız. Ayet bize hülasada ne anlatıyor? Kafirlerin bize bakışı. Onlar bize bakarken ne düşünür? Onlar bize nasıl yakınlaşır? Onların bizim hakkımızdaki fikirleri nelerdir? Bizi severler mi, bize düşman mıdırlar? Ayet içerisinde olayı bir adım daha ileriye götürerek iç niyetlerini bize bildiriyor. Şimdi dışlarını zaten biliyoruz ama bir de iç niyetleri var bu adamların. Kalpleri açıp bakamayacağımıza göre içleri kim bilebilir? Sinelerde gizli olanı sadece Allah bilir. İşte o Allah sinelerini de bize söylüyor. İçlerinde gizlediklerini, bize karşı fikirlerini, düşüncelerini de bize söylüyor. Bu ayet-i kerimeyi bu akşam konuşacağız peşinden. Bu adamların bayramı hakkında birkaç kelime etmemiz lazımdır. Biliyorsunuz Müslümanların bayramları var. Bayramı Eid, Ramazan, Ramazan bayramı. Eid Arapça'da bayram demektir. Bir tane daha bayramımız var bizim. Kurban bayramı. Bu iki taneden başka bayramımız yoktur. Allah bu iki bayramdan önce size Mihrican ve Nevruz bayramlarını vermişti. Müşrikler bunları kutluyordu ama Allah şirk bayramlarını kaldırdı. Ve size bu iki bayramı verdi. Bundan daha hayırlı bayramlar yoktur. Muhammed Aleyhisselam sözüdür. Bakın yılbaşı falan yok. Noel yok. Irak'ta ayın 25'ini, Aralık'ın 25'ini ne yaptılar? Noel'i resmi tatil olarak kutlamaya başladılar. Irak, Sünniliğin merkezidir. Irak. Ama bak daha yeni kanun çıkarttılar. Bundan sonra her sene Noel, Aralık 25'te İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü resmi olarak kutlamak zorunda Irak milleti. Hani biz ne yapıyoruz? Her sene Muhammed Aleyhisselam'ın doğumunu kutluyoruz Mevlid gecesinde ve bir hafta sürdürüyoruz onu. Diyalogçuların kuvvetli olduğu zaman da başka zamandaydı. Doğum hafta, kutlu doğum haftası başka bir zamandaydı. Şimdi ne yaptık biz onu? Değiştirdik. Mevlid kandiline sabitledik. Bir hafta boyunca Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumunu kutluyoruz. Sohbetler, salavatlar, Kur'anlar, zikirler hep ondan bahsediyoruz bir hafta boyunca. Resmi tatil mi ülkemizde? Mevlid kandili resmi tatil mi? Değil. Resmi tatil değil. Sadece Müslümanlar kutlamaya çalışıyor kendi aralarında. Ama Irak'ta Sünniliğin merkezi denecek olan bir yerde Şiilerle en çok savaşı kim yapmıştır? Irak yapmıştır. Şiiler Yahudilerin İslam'ını kabul etmiş. İbn-i Sebe denilen bir adama kanmışlar ve bütün sahabileri kafir ilan etmişler. Irak'ta Sünniliğin merkezidir. Dört hak mezhebe tabi olmuştur. Onlarla yıllarca savaşmışlardır 10 sene boyunca. Gücünü kaybedince de Amerika bir işgal harekatıyla Irak'ı bitirmiş, ve hegemonyası altına almıştır. Sonuç ne oldu? Sonuç gittiler tıpkı Hristiyanlar gibi Noel'i kutlamak adına kanun çıkarttılar. Allah Teala bize o günü göstermesin. Bizde bunun bir hafif durumu var. Nedir bu? Yarın sabah şimdi bizde ülke boyunca, bütün ülke alanında nedir? Resmi tatil midir, değil midir? Resmi tatil. Hiçbir banka çalışmıyor, hiçbir memuriyet çalışmıyor. Esnaflar çalışıyor elhamdülillah. Bakın, bir adım sonrasında bunun Noel'dir. İsa Aleyhisselam'ın doğumunu Hristiyanlara yaranmak için, tıpkı Suudiler gibi, İsa Aleyhisselam'ın doğumunu da resmi tatil yapmaktır. Allah bize o günleri göstermesin. O gün olursa, ki ben zannetmiyorum, Müslümanlardan bir daha oy moyalamazlar. Öyle bir şey olursa, böyle bir kanun çıkartırlarsa, helak olmayı bekleyin. Yıkılışı bekleyin. Nasıl bir yıkılışla yıkıldığımızı göreceksiniz. Allah bütün günahlara karşı müsamahakardır. Tövbeyi kabul eder ama şirke karşı hiçbir tahammülü yoktur. Helakı, belayı hemen peşinen verir. Dolayısıyla kardeşler, Allah Teala şu geceden sağlam bir ibret almayı bize nasip etsin. Ayetimize giriş yapalım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu la tentekizu bitaneten min dunikum la ye'lûnekum khabelen veddû ma'anittum. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Rabbimiz şöyle dedi. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ey iman eden İnsanlar, kafirlere hitap yok, bütün insanlığa ya eyyühennâsü demiyor, âmenû diyor. Burada muhatap biziz. Ya eyyühellezîne âmenû diye başlarsa bir ayet-i kerime iki şey gelecek. Ya bizi bir şeylerden sakındıracak ya da bir şeyleri emredecek. Bu iki şeyden başka bir şey olmaz. Şimdi ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri bizi bir şeylerden sakındırıyor. Ey iman edenler, la tettehidû, ittihaz etmeyin, edinmeyin, sahiplenmeyin, benim demeyin, bir tane edinmeyin. Hani biz ne yapıyoruz romantik olmak istediğimiz zaman hanımımıza ne diyoruz? Bir tanem nasılsın? Bir tanem. Türkçe'de başka bir tanesi yok. Yani sadece sen varsın hatunum demektir bir tane. Kökeni Arapçadır. Bir tanenin bir manası nedir? Sırdaş demektir. Hanımından daha büyük bir sırdaşın var mı bu dünyada senin? Bak, anana babana söylemediğin sırlarını hanımına söylersin. Ananın babanın görmediği, bilmediği şeyleri hanımın bilir senin hakkında. Ondan daha büyük bir sırdaş yok. Ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri, ittihaz edinmeyin. Neyi ittihaz edinmeyin? Sırdaş edinmeyin. Min dunikum, sizin dininizden olmayanları. Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlara sır vermeyin. Kim bunlar? Bir, Yahudiler. İki, Hristiyanlar. Yani bunlara ehli kitap deniyor. Üç, kafirlerin şumulu tamamı. Budistler, ateistler, Brahmanistler, deistler, yani ben Müslümanım demeyen her kim varsa Allah'ımız bizi neden sakındırıyor? Bunları asla sırdaş edinmeyin diyor. Kardeşler, ben sizden bir ricada daha bulunacağım. Birazcık daha ayağa kalkın, şöyle biraz daha sol tarafa doğru. Allah için sıkışın bu akşam. Çok kişi var, kapıda beklediler. Dışarıda birileri de olunca ben çok moralim bozuluyor. Yeni bir yerde bulamadık. Ankara'da abimiz dayımız da yok. Birileri bizi tanısaydı tak çekerdi 1000 kişilik bir yer. Ben doldururdum orayı Allah'ın izniyle. 2 ayda doldururdum. Ama yok. Bizi kimse tanımıyor. Tanımayınca işte anca bu kadar oluyor. Kardeşler, kusura bakmayın yani. Sakın dost edinmeyin diyor Allah Teala. Bakın kardeşler, fıkhi ölçülere baktığımız zaman Yahudi ile ticaret yapılır, Hristiyanla ticaret yapılır, bunlarla yemek yenir, bunlarla gezilir, bunlarla konuşulur, kritik yapılır, seyahat yapılır. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı nedir kardeşler? Sırrını vermeyeceksin. En derin, en gizli sırlarını vermeyeceksin. Tamamen güvenmeyeceksin. Çünkü her an dünya menfaatini gördüğü anda sana ihanet edebilir. Ayet-i kerime neden indi? İmam Fahreddin Razi ayetin iniş sebebini açıklarken şöyle diyor. Müslümanlar Medine'de Yahudilerle anlaşmaları vardı. Hep birbirlerini korurlardı, kollarlardı. Fakat Müslümanlardan bazıları Yahudilere çok güvendiği için Muhammed Aleyhisselam'ın müşriklerin ordularıyla alakalı olan sırlarını Yahudilerle paylaştı. Yahudiler de gittiler bu sırları aldılar. Müşriklere ulaştırdılar para karşılığında, dünyevi menfaat karşılığında. Ayet-i Kerime'nin iniş sebebi budur. Bundan dolayı güvenmeyin. Çünkü onlar Müslümanlara kötülük gelmesinden memnun olurlar, zevk alırlar, haz alırlar. Müslümanların zayıf kalmasından haz alırlar. Bundan dolayı siz sırlarınızı onlara vermeyin diye Allah'ımız bütün Müslümanları uyarıyor, ikaz ediyor. Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin diyor Allah Teala Hazretleri Yahudi ve Hristiyanlar hakkında. Neden Allah Yahudi ve Hristiyanlara düşmanım diye hitap ediyor? Çünkü Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bir kısmına iman ettiler, bir kısmına iman etmediler. Allah'ın gönderdiği kitapların bir kısmını kabul ettiler, bir kısmını etmediler. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlara karşı bizim elimizi, kolumuzu, dilimizi bağlayan şeyler var. Onların bizim peygamberimize küfretmeleri, bizim kitabımız Kur'an'a küfretmeleri serbest. Dinleri tahrif olduğu için onları bağlayan, yasaklayan hiçbir şey yok. Ama bizim Müslümanlarımızdan herhangi bir tanesi vaaza çıktığında, bizim hocalarımızdan bir tanesi vaaza çıktığında şunu dese, yazıklar olsun Hristiyanların peygamberi İsa'ya. Haşa ve kella. Ne olur bu Müslümanın hali? Bu hocanın hali ne olur? Kafirdir. Tövbe etmezse cenaze namazı kılınmaz. Bakın, Hristiyanların peygamberi İsa Aleyhisselam'a kötü bir söz söyleyemiyoruz. Küfredemiyoruz. Yahudilerin peygamberi Musa Aleyhisselam'a küfredemiyoruz. Çünkü biz Müslümanız ve bu kitapta bütün peygamberlere iman etmemiz mecburi kılınmıştır. Kılındığı için hiçbir peygambere bırakın küfretmeyi, hakaret bile demiyoruz. Yani ben Hristiyanların peygamberi İsa'yı sevmiyorum çünkü Hristiyanlar onu Allah addetti. Allah'ın oğlu dediler, ilah dediler. Bu yüzden ben İsa'ya karşı soğuğum. Sevmiyorum desen elfaz-ı küfürdendir, kafir gidersin. Bak bizim elimiz kolumuz bağlı, dilimiz bağlı. Onların söylediği şeyleri söyleyemiyoruz. İslam'ın tahrifi olmamış, bozulmamış bir din olduğunun en açık delillerinden bir tanesi. Bütün peygamberleri sevmek zorundasın. Bütün peygamberlere dua etmek zorundasın. Biz her sohbetimizin başında Kur'an'da ismi geçen 28 peygamberi, 25 peygamberin ismini zikrediyoruz. Neden? Çünkü hepsi bizim peygamberimiz ve sadıkların, salihlerin, nebilerin ismini zikrettiğin zaman Allah'ın rahmeti, bereketi o meclise gelir. Bunu kimse engelleyemez. Allah'ın rahmeti geldiği zaman da dinlediğin vaaz değişik bir vaaz olur. Sadece aklına, kulağından aklına bilgiler girmez, kalbine de muhabbet, aşk ve feyiz girer. Evine gittiğin zaman bir hoş hissedersin, bir muhabbetli hissedersin, bir keyifli hissedersin. İşte ayet-i kerime bizi ikaz ediyor. Hazreti Ömer'e geldiler radıyallahu anh. Hireli bir Hristiyan var. Hafızası çok kuvvetlidir. Devlet işlerimizi, evrak işlerimizi bu Hristiyan'a verelim. Bu işlerde tecrübelidir dediler. Halifemiz ne dedi? Allah ondan razı olsun. Asla, asla. Allah'ımız dedi ki ittihaz edinmeyin, dost edinmeyin, sırdaş edinmeyin sizden olmayanları. Allah ayetinde böyle söylemişken biz nasıl olur da bir Hristiyan'dan katip yaparız? Devlet kademelerindeki bütün büyüklerimizin bu ayeti kerimeden ibret alması gerekiyor. Bizden olacak devlet kademesine herhangi birisini koyuyor musun? Yerli olacak, milli olacak, bizden olacak. Bizden olmayanları önemli yerlerde, sırlı yerlerde bulundurmaman gerekiyor. İşte FETÖ'cüler. MİT'in içine kadar, ordunun içine kadar sızdılar. Her gün bombalar, her gün şehit haberleri. Temizlemeye başlayınca FETÖ'cüleri, yani Hristiyan sevdalılarını, Hristiyan kölelerini ne oldu? Bu sefer biz onları basmaya başladık. Teker teker toplamaya başladık. Her gün DAEŞ'i topluyoruz, her gün PKK'lı topluyoruz, her gün FETÖ'cü topluyoruz. Sırdaş edinmeyeceksin, kilit noktalara yerli ve milli olmayan kalbi gavur tarafında adamları koymayacaksın. Ayet sana bunu söylüyor. Allah'ımız devam etti. لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا Onlar hep size fenalık yapmak ister. Fenalıktan başka bir şey düşünmez sizin hakkınızda. Hep kötülük düşünür. Hani bir hasetçi komşum vardır. İkinci arabayı çekince evin önüne. Ne yapayım, ne edeyim de şu arabanın tekerleklerini patlatayım der. Yahut da ikinci dükkanı açtığını duyduğu anda sana selam vermeyi keser. Halbuki aranızda resmi bir sürtüşme olmadı, bir kavga olmadı. Bir vuruşma falan olmadı. Sadece sen ikinci dükkanı açtığını bildiği için hasedinden, kininden sana kötülük yapmak istiyor. Ve artık sana selam vermeyi kesti. Bak artık içindeki o kin ve pislik dışarıya vurdu. sana selam vermeyi kesti ve sen işitiyorsun ki o komşun senin hakkında başka arkadaşlarına kötü şeyler söylüyor. Bir akşam bu evde yatıyorken ben bunun arabasını çizeceğim, bak göreceksin. Dükkanını yakacağım bunun. Kesin çalmıştır bu. Allah bazısına zenginlik verir, bazısına fakirlik verir. Bu sınavdır. Kafirler de aynen bu hasetçi komşu gibi Müslümanların zayıf olmasını ister. Müslümanların güçsüz olmasını ister. Dünyadaki diğer inanmayan insanlar İslam'a gitmesin diye dünyanın her tarafında Müslümanların açlıktan ölmesini ister. Bakın İsrail'e. Her gün bir soykırımdalar. Terör devleti İsrail en ufak bahaneleri ortaya sürüyor. Ve her gün 5 kişiyi, 10 kişiyi, 3 kişiyi öldürüyor. Bunlar sadece bilinenler. Bakın Amerika'ya. Amerika. Roma'dan, Romalılardan sonra ve Osmanlılardan sonra artık dünyanın hakimi biziz. Dünyada adaleti ve özgürlüğü biz sağlayacağız. Ne ile? Hangi kanunla? Demokrasi. Demokrasiyle. İnsan yapımı. Biz ilah yapımı kanunları kabul etmiyoruz. İnsan yapımı bir kanun olan demokrasiyle bütün dünyada özgürlüğü ve adaleti sağlayacağız. Herkes barış içinde yaşayacak. Peki ben soruyorum. Dünyanın her köşesine kan, gözyaşı ve tecavüz götüren en büyük ülke hangisidir? Amerika'dır. Ne oldu senin demokrasine? Irak denilen bir ülke vardı. Irak. Hala mevcut, adı duruyor. Ama onlarca terör örgütünün yol geçen hanı oldu. Irak. Amerika'nın da yol geçen hanı. Amerika ne dedi? Bir yeri işgal etmeyi kafasına koyduğu anda önce söylemlere başlar. Bush söylemlere başladı. Onların savunma bakanları söylemlere başladı. Söylem ne? Kitlesel imha silahları. Irak'ta biyokimya silahları var. Irak'ta atom bombası var. Kitlesel imha silahlarının tüplerini de bulduk. Devamlı her konuşmalarında önce bir kamuoyu oluşturmak için, oraya gireceğim ben kafaya koydum gireceğim. Önce bir kamuoyu yapmam lazım. Kitlesel imha, kitlesel imha. Onlarca defa bunu söylediler, sonra ne yaptılar? Irak'a girdiler. Sonra ne oldu? 1 milyon sivili, resmi rakam budur. 1 milyon, Irak'ta 1 milyon sivili katlettiler, öldürdüler. 35 bin Amerikan askeri öldü ya da yaralandı. $2 trilyon para harcadılar. 300 bin Iraklı Müslüman kadına merhametli Amerikan askerleri tecavüz etti. Merhametli askerler. 300 bin. Bu sadece bilinebilen, soruşturmalar sonucunda bilinebilen rakamlardır. Ve Amerika Irak'a demokrasiyi götürdü mü? Götürdü. Ama Irak daha 50 sene kendini toparlayamaz. Bütün mali zenginliklerine el koydu. Şu anda her sene petrolün yarısına Amerika tıpkı Suudi Arabistan gibi el koyuyor. Bütün altınlarına el koydu. Ve biz Irak'a demokrasi götürdük dedi. İşte senin benzemeye çalıştığın var ya o batılılar, o yılbaşı kutlayanlar evlerine o çam ağacını, Romalıların tanrısı çam ağacını evine sokanlar var ya. Güvenlik görevlisi kardeşim mesaj gönderdi. Hocam diyor, bana soruyorlar çam ağacı nerede satılıyor diye. Ben bunlara cevap vermesem ne olur? Kardeşim sana ne çam ağacından ya? Ben bilmiyorum diyeceksin. Önüne gelen güvenlik görevlisine çam ağacını soruyor. Biliyorsunuz artık AVM'lerde çam ağacı satılıyor. Çam ağacı. Noel Baba kostümleri satılıyor. Kırmızı don satılıyor. Kırmızı don. Bereketmiş. Yılbaşında kırmızı don giymek bereketmiş. Bak bu Müslümanları ne hale getirdiler. Senin benzemeye çalıştığın insanlar işte bu Amerikalılar. İşte bu Batılılar. Hakikaten ben sana soruyorum. Benzemeye çalıştığın insanlar bunlar mı? Bunlara mı özeniyorsun hakikaten ya? Neden berbere gittiğin zaman Amerikan tıraşı diyorsun? Berber abi bana bir Amerikan tıraşı yapsana. Berber sana soruyor mu şurasını alayım mı burası? Amerikan tıraşı belli. Saçların bir bölümünü alıyor. Üst taraftan bırakıyor. Amerikan tıraşı bu. Neden Müslüman tıraşı demiyorsun berbere? Ya hocam Müslüman tıraşını bilmez ki. Nasıl bir şey o ya? Bak berbere Müslüman tıraşı dersen berber 30 yıllık berber bir afallar önce durur. Sonra der ki abi bir tarif eder misin? Be, bu nedir ben bilmiyorum. Bu nedir ya? Der bunu. Bilmiyor. Ya Muhammed Aleyhisselam'ın her konuda söylediği bir şeyler var. Her konuda. Tıraş konusunda söylediği bir şey yok mu? Kardeşim doldu burası be. Doldu burası. Küçültme imkanım olsaydı bir keramet gösterebilseydim. Bu insanları yarım miktarına küçültebilirim ama. Ya 2-3 defa sıkıştık kardeşler. Allah için yapabildiğiniz kadar. Birbirinizin sırtına çıkıverin artık. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Biraz daha yaklaş. Şuraya gel. Hasan sen şuraya gel. Gel kardeşim. Heh. Amerikan tıraşı diyorsun berbere. Müslüman kardeşim. Amerikan tıraşı yok. Müslüman tıraşı var. Nasıldır? Efendimiz Aleyhisselam saçının bir bölümünü alıp bir bölümünü bırakan çocuğu görünce dedi ki bunu böyle yapma. Git o berbere de ki saçının her tarafından aynı miktarda alacak. İşte buna Müslüman tıraşı denir. Her tarafından aynı miktar. Bir bölümünü alır bir bölümünü bırakırsan bu Müslüman tıraşı değil. Fransız, İtalyan, Amerikan adı ne olursa olsun Müslüman tıraşı değil. Kardeşim biri sordu hocam berbere çizdirmek günah mıdır dedi. Berbere çizdirmek günah. Ben de bilmiyorum çizdirmek ne demektir. Ben de öbür kardeşime sordum. Dedim çizdirmek ne demek kardeş? Hocam dedi saçın bir bölümünü bir numara yapıyorlar. Sonra berber alıyor jileti. Orada çizikler bırakıyor. Buna çizdirmek deniyor. Sen de bir şey bilmiyorsun hocam be dedi. Bizim talebeden bir daha aradıydık ya. Talebe ya. Sen de bunu da nasıl bilmezsin hocam dedi. Çizdirmek günah mıdır diyor adam. Çizdirmek diye bir şey var mı İslam'da ya? Saçının her tarafını eşit miktarda alacaksın. Müslüman budur. Sen böyle yaparsan oğlun da senin gibi yapar. Ama sen Amerikan tıraşı olursan sonra da oğluna dersen oğlum bu yakışmaz sana. Olmaz böyle bir şey sakın yapma desen oğlun seni dinler mi? Dinlemez. Müslüman kardeşim diyor ki hocam babam bir gün karşıma geçti bana dedi ki elinde de sigara var. Bak evladım Murat bu sigarayı içersen var ya senin kafanı kırarım. Babanın elinde sigara devamlı çekiyor ve oğluna sigarayla işaret parmağıyla işaret yapıyor. Bu sigarayı içtiğini görürsem senin kafanı kırarım diyor. Şimdi babanın sözü oğluna geçer mi? Geçmez. Zaten geçmiyor. Çocuk da iki paket içiyor. Baba da iki paket içiyor. Sözünün tesir etmesini istiyorsan, sözünün birilerine geçmesini istiyorsan önce sen bir kendine çeki düzen vereceksin. Sen bir tıraşını ortaya koyacaksın. Müslüman tıraşı berber abi diyeceksin. Ben şimdi bizim derviş kardeş dedim bana Müslüman tıraşı yap tak hemen. Vuruyor saçları bir numara. Rahatlıyorum. Ama gençlerimizi aldılar. Evirip çevirdiler, çekip çevirdiler ve gençler şu anda onların istediği seviyede oluyor. Devamlı onlara benzemeye çalışıyor. Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerine değil, dedesi atası Osmanlı'ya değil, dünyaya hükmetmiş iki millettir bunlar. Araplar, sahabiler dünyaya hükmetti. İki Osmanlı, dedemiz Müslüman Türkler dünyaya hükmetti. Bunlara benzemeye yön vermiyor, gönül vermiyor, üç tanrıcılara benzemeye çalışıyor. Sen nasıl Müslümansın? Böyle iş olur mu ya? Yarın esnafını sabah dükkanını açmayacak olan esnaf kardeşlerime sesleniyorum. Eğer Müslüman iseniz, gerçekten Müslüman iseniz her sabah kaçta açıyorsanız bir dakika geç değil, bir dakika erken değil. Her sabah kaçta açıyorsanız yarın da gideceksiniz o dükkanı açacaksınız. Yarım saat oturacaksınız, çayınızı içeceksiniz, evinize döneceksiniz. Müslümansanız bunu göstereceksiniz, ispat edeceksiniz. Rahmetli babacığımın bir ahlakı vardı. Hep ticaretle uğraştı, hep bir işveren oldu. Çalıştırdığı işçilere hep şunu söylerdi. Akşamleyin yılbaşı. Kaçta yatıyorsunuz, ne yapıyorsunuz beni ilgilendirmiyor. Ama eğer Müslümansanız yarın aynı saatte, bak 5 dakika bile geç kalamazsınız. Aynı saatte benim dükkanımda bulunacaksınız. Kim 5 dakika geç gelirse benim dükkanıma hiç gelmesin. Artık benim onunla işim bitmiştir. Çalıştırmak istemiyorum. Hristiyansan problem değil. İstediğin kadar sabaha kadar 3 tane tap, kızları taciz et, içki iç, kumar oyna. Problem değil. Sabaha kadar kus. Hristiyanlarda serbest bu. Ama Müslümansan Müslüman gibi omurgalı olacaksın. Biz omurgasız değiliz. Biz bir fare gibi değiliz. Biz bir sıçan gibi değiliz. Yılan gibi değiliz. Biz omurgalı insanlarız. Müslüman omurgalıdır. Muhammed Aleyhisselam bu yılbaşını kutlamadı. Sahabiler kutlamadı. Osmanlı, deden Osmanlı kutlamadı. Kutlamaya çalışanı döverdi. Ve sen kalkıyorsun. Nasıl yılbaşını kutlayabilirim diyorsun. Ne yapabilirim diyorsun. Bütün Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Televizyonlarınızı kapatın. Açın interneti. Açın bir sohbet. Açın bir ilahi. Açın bir İslami film. Gecenizi böyle geçirin. Bırakın insanlar ne kadar küfrediyor, ne kadar inliyor, anırıyor, ne kadar kadınları, kızları taciz ediyor, ne kadar kusmuklar fışkırtıyor her tarafa. Bırakın onları. Onlar insanlıktan çıksın. Biz onlar gibi olamayız. Ama hocam büyük çoğunluğu böyle yapıyor. Bana da büyük çoğunluktan. Biz Müslümanız. Cennete azınlık girecektir. Kardeşler, dünya şu anda 7 milyardır. Bunun 5,5 milyarı kafirdir. Ebedi cehennem. 1,5 milyarı Müslümandır. Bakın azınlığı cennete girecek. 1,5 milyar Müslümandan da son nefeste şehadet getiremeyecek olanlar var. Öyle şeyler, öyle haramlara helal demiş ki son nefeste Allah ona şehadeti nasip etmeyecek. 75 yaşında hacı abim, 3 defa hacca gitmiş. Kendi kulaklarımla duydum. 75 yaşında hacı abim oğluna diyor ki oğlum git bana piyango bileti al. Ve bu adam trilyonluk zengin bir adam. Paraya da ihtiyacı yok ama alışmış. Alışmış her yılbaşı olayında piyango bileti aldırıyor çocuğuna. Git bana diyor piyango bileti. Baba diyor haram. Kim demiş haram? Haram diyenin Allah belasını versin. 3 defa hacca gitmiş bir adam bu. Bakın ne hale koydular Müslümanları. İlimsizlik, cehalet, okumamazlık, sohbet dinlememe adamı bu hale getirir. Allah bu gibi adamlara yüksek ihtimalle son nefesinde şehadeti nasip etmez. Neden? Allah'ın haram dediği herhangi bir şeye helal derse bir adam, Allah o adama buğz ediyor. Buğz ediyor ve en kıymetli nimeti, iman nimetini ondan çekip alıyor. Bakın, bir yerde bir gömü bulduğu zaman bir adam, bir hazine bulduğu zaman herkesten bu hazinenin yerini gizler. Kimse bilmesin, hazineye sadece ben sahip olayım der. Ama Müslümanlar bir yerde bir ilim hazinesi, bir ilim meclisi bulduğu zaman herkesin oraya gitmesini ve bu ilimlerden onların da nasipdar olmasını isterler. Herkes öğrensin bu bilgileri, öğrensin ki bunlar da kurtarsın hayatını ya. Cennette yer bulamamazlık yok. Yer bulamamazlık ancak Kerem Hoca'nın sohbetinde olur. Tıklım tıklım oturursun. Cennette şu yok. Ya arkadaş bak komşum cennete gitmesin orada bize yer kalmaz. Neme lazım? Böyle bir şey yok orada. Allah en zayıf Müslümana 10 dünya büyüklüğünde cennet vaat ediyor. En zayıf Müslüman. Kalitelileri siz düşünün. Siz üst kalitesiniz ya. Gerisini siz düşünün yani. En zayıfına 10 dünya büyüklüğünde. Yani burada yer bulamama, parselleyememe falan muhabbeti söz konusu değil. Dolayısıyla kendin bir nimete kavuştuğun zaman bütün insanların da bu nimete kavuşmasını istemen Müslümanlığın gereğidir. Bu yılbaşını kutlayan insanlardan yüzlercesi, binlercesi bana mesaj gönderdi. Bu her sene yılbaşında ben muhakkak sohbete otururum kandil gibi. Bu yılbaşı da kandil gecesi gibi oldu. Hatta kandilde gelen insanlardan daha fazla insan geliyor. Şu anda burası tıklım tıklım. Kandillerde bu kadar insan gelmiyor ya. Muhalefet etmek için, ben Hristiyanlara benzemek istemiyorum dediği için Müslüman kardeşlerimiz o gece özellikle daha fazla geliyorlar. Allah hepinizden razı olsun kardeşim. Uyandılar, bilinçlendiler ama bilinçlenmemiş olan bir sürü insan var. Bu bahsettiğim örnekteki hacı abi gibi. Oğlu ağzını açamıyor. Korkuyor babasından. Peki baba diyor, gidiyor piyango bileti alıyor. Getiriyor. Bir kardeşim de geçen sene bana mesaj attı. Hocam sana yazıklar olsun. Ben burada hidayet mesajlarını, övgü mesajlarını okuyorum. Öfke mesajları da var. Bunu da söylemem gerekiyor. Getirmeyi unuttum kayıtlarda ama şimdi hafızama geldi, nakletmek zorundayım. Bu öfke mesajı bu. Hocam sana yazıklar olsun. Dedim ne oluyor ya? Herkes bize teşekkürler, övgüler falan, ego şişirmesi. Bu direkt yazıklar olsun. Damardan girdi. Bir bilet almıştım. Senin piyango bileti hakkında amcam biletleri yırtmasaydı ben bugün sohbet veriyor olmazdım diye bir sohbetim var benim. Amcam 10 tane bilet almış. Timurtaş Hoca'nın vaazını bir dinlemiş. 10 bileti camiden çıkıp yırtmış. Ondan sonra o konu hakkında ben bir sohbet vermiştim. Onu izledim. Ben de diyor biletimi yırttım ama yırtmadan önce biletin numaralarını kaydettim. Bak. Ha, yırtmışsın ama kalbinden yırtmamışsın. Müslüman kardeşim. Numaraları kaydettim. Yılbaşından 1-2 gün sonra tam hatırlamıyorum şimdi ne zaman bakıyorlar. 1-2 gün sonra bir baktım ki bana 1500 lira çıkmış. Hocam sana yazıklar olsun. Eğer senin o sohbetini dinlememiş olsaydım o 1500 lira cebimde olacaktı. Şart olsun bundan sonra sohbetlerini seyretmeyeceğim. Müslüman kardeşim bak ben sana hala dua ediyorum. Allah seni şu inatçılıktan kurtarsın. Amin. Amin. Ben senin hayatını kurtar. Seni cehennemden kurtardığım için mi bana yazıklar olsun diyorsun? Ben sana kötülük yapmadım ya. 1500 lira alsan ne olur, almasan ne olur? 2 tane kumar oynarsın, içki içersin. Biz zinaya gittim. Tamam 1500 bitti işte. Ve bunlar bu parayla beraber seni cehenneme sürükleyecek ameller. Belki o anda yaptığın o pis amel, Allah'ın sevmediği o amel Allah'ın buğzunu getirecek ve senin imansız ölmeni dileyecek. Nereden biliyorsun? Ne dedi Musa Aleyhisselam belamı oraya? Bu kitapta anlatılıyor. O benim onun kavmini Müslümanlaştırmamam için dua ettiyse ey Allah'ım o belamı ora senin sevdiğin bir kulun olabilir. Ben orayı fethedeceğim ve Müslümanlaştıracağım. Güzel ahlakı insanlara göstereceğim. Ama orada benim çok sevdiğim bir Müslüman kulum var. O dua etti ki sen oraya giremeyesin ey Musa. Ben bu yüzden rüzgar fırtınası, kum fırtınası çıkarttım. Siz ordunuzla beraber onun beldesine giremediniz. Allah'ım onun duasını kabul ettiysen ben peygamberim. Ben ondan daha hayırlıyım, sana daha yakınım. Ben de onun imansız ölmesi için dua ediyorum. Deyince ne oldu? Biz o Belam'ın dilini sarkık köpek gibi yaptık diyor Kur'an. Belam imansız gitti. Yapacağın ameller, günah işliyorsun ya, küçük günah diyorsun bazen. Küçük günah diye bir şey yok İslamiyet'te. O anda Allah ya kızarsa, ya normalden çok daha fazla kızacak bir amel işlersem, o anda buğz eder, imanımız çekip alır. Bu kalbimizde barındırdığımız bir telefon hattı gibi değil ki. Telefon hattını sokuyorsun, çıkartıyorsun, çekiyor, çekmiyor. İman sokuyorsun, çıkartıyorsun, böyle bir şey değil. Görünmeyen bir şey bu. Bir İmam Rabbani'nin deyimiyle rüzgarlı bir havadaki açık alanda yanan mum ışığı gibi. Rüzgar sert eserse, küfür rüzgarı, o yılbaşı, Noel babası rüzgarı geyikleriyle beraber sert geçerse, sen de ya bu Noel baba ne kadar merhametli, göbekli bir adam dersen, mumun söner. Mumun söndüğü zaman iman gitmiş olur. İşte Allah Teala Hazretleri bizi uyarıyor. Sakın sırdaş edinmeyin, sakın onlara benzemeye çalışmayın, sakın. Devam etti Allah'ımız. لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا Devamlı sizin başınıza kötülükler gelmesini isterler. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Bir darlık olsun. Fakir ol. Rahat olama. Başını sıkıntıdan kaldırma. Hep zorluk ve darlık içinde ol. Hristiyanlar rahat içinde olsun. Siz zorluk ve darlık içinde olun. Müslümanlar hakkındaki bakışları hep budur. Dillerinden çıkan övgü dolu sözler, dostumsun, kardeşimsin muhabbetleri sakın sizi aldatmasın. Allah Teala söylüyor. Onların içini bize açıklıyor. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Hep. Müslüman kardeşim de ne yapıyor? Bu adamları dost ilan etmeye çalışıyor. Bu adamlara bakın ne kadar gelişmişler. Her tarafta çıplaklık söz konusu. Her yerde kadınları çıplak. Ne kadar güzel. İç acıdı değil mi hocam? İç acıcı bu ya. Bu batıya mı özeniyorsun? Soyu kurumuş batıya mı özeniyorsun sen ya? Çıplaklığın daimi olması demek cinsel gerilimin artması demektir. Cinsel gerilim artmasından dolayı tatminsizlik ortaya çıkar. Her tatminsizliğin sonu sapıklıktır. Cinsel olarak tatmin olmazsan sapıklığa gidersin. Artık bir kadınla ilişki seni kesmez, erkek erkeğe ilişki seni kesmeye başlar. O da bir süre. Bir süreden sonra artık çocuklardan haz almayı araştırmaya başlarsın. Bak cinsel gerginlik, cinsel gerilim seni aldı nereye getirdi? Çıplak kadınları devamlı surette görmeye başladığın zaman ne olur? Artık hissetmemeye başlarsın. İsteksizlik başlar. Neden batılıların çocukları olmuyor? 30 yaşında evleniyorlar. 40 yaşında evleniyor. 30-40 arasıdır batılılarda evlenme. Biz de yavaş yavaş onlara doğru gidiyoruz. 25-35 arası bizde evlenme oldu. Biz böyle değildik ya. Biz 20 ile 25 arası evleniyorduk. Biz bunlara benzemeye başladık. Bizim de soyumuz düşmeye başlar bu gidişatla. Batılılara bakın. 30 ile 40 yaş arası evleniyorlar. Bir tane çocuk ya yapıyorlar ya yapmıyorlar. Hepsi kedi köpek besliyor. Soyları kurudu. Neden? Cinsel gerilim her tarafta. Erotizm, porno, her tarafta cinsellik, kadınlar her tarafta çıplak. Gerilim, gerilim, gerilim. Akşam eve gidiyor. Hanımı diyor ki hadi beraber olalım. Hiç istemiyorum. O gün istemiyorum, bugün istemiyorum. Sonra çocuk olmuyor. Ondan sonra çocuk olmuyor. Ve soyları kuruyor. Bugün batılı ülkelere bakın. Hep soylar devamlı aşağı gidiyor. Genç nüfus bitik. Almanya'nın her sokağında bir yaşlı evi var hocam dedi. Almanya'da yaşayan bir kardeşim. Her sokağında yaşlı evi. Ne demek bu? Genç nesil bitik. Bundan 40-50 sene sonra bunların soyları tamamen tükenecek. Çok az bir nüfus kalacak. Biz böyle olmamak zorundayız. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Yabancı kadınlara çok bakarsanız hanımlarınız cazibesini kaybeder. Dışarıdaki kadınlara gözün devamlı giderse evdeki hanımına bakmazsın. Cazibesini kaybettiği zaman ne olur? Beraber olmak istemezsin. Ama senin hanımının üzerinde erkeklik hakkın olduğu gibi kadının da senin üzerinde kadınlık hakkı var. Gel benimle beraber ol dediği anda beraber olmak zorundasın. Hiç istemesen bile. Bu kadının senin üzerinde hakkı var. Yoksa şehvetini başka taraflara kullanabilir. Vebalinin bir misli sana da yazar. İşte İslam budur. Kadını ve erkeği birbirine mecbur bırakmıştır. Neden istimna İslam'da caiz değil? Kendi kendini boşaltma. Neden caiz değil? Çünkü kendini, bütün şehevi kuvvetini hanımına, kadının da kocasına saklaması gerekiyor. O istek ortaya çıktığı anda hanımına yalvaracaksın. Hanımına hareket yapacaksın. Romantik isteklerde bulunacaksın. Ne bileyim çiçek falan götüreceksin. İslam bizi birbirimize mecbur kılıyor. Mecbur. Ama kendi kendini tatmin ettiğin zaman ne abi? Ne olur? Hanımına ihtiyacın yok. Sonra sperm değerleri düşer. Ondan sonra evlendiğin zaman ne oluyor? Taraf taraf cinciye gidiyorsun, doktora gidiyorsun, büyücüye gidiyorsun. Benim niye çocuğum olmuyor diyorsun. En sonunda da hocaya geliyorsun. Oğlum, hocaya en önce gidilir. En son değil. Hocam, sen para almadığın için sözlerin değersiz. Onlar para aldığı için çok daha değerli. Bir şeye para verip aldığınız zaman çok değerli olur. Para vermeden aldığınız zaman değersiz oluyor. İşte bizi bu yüzden değersiz görüyorlar. Paralarını her tarafa dağıtıyorlar. Doktorlara, cincilere, büyücülere. En son bize geliyor. Hocam, bir duan yok mu? Çocuğum olmuyor 10 senedir. Sen bana 10 sene önce gelseydin o istimna alışkanlığından kurtulmak için, bu sperm değerlerin düşmeden, tohum değerlerin düşmeden ben sana yolu gösterirdim. O zaman hiç bana gelmeye ihtiyacın kalmazdı. O kadar parayı da çöpe atmamış olurdun. Ama sen bize gelmedin. Sen nasıl bu şehvetimi daha kolay bir şekilde tatmin edebilirim dedin. Ve şimdi çocuğun olmuyor. İslam'ı yaşayacaksın Müslüman kardeşim. İslam'ı yaşamazsan Allah nimetlerini teker teker çeker alır. Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir. Şükret. Allah iki çocuk veriyorken 3 tane versin. Bakın şimdi biz her Müslümana baktığınız zaman minimum 2 tane var. 3 oluyor bazılarında. Müslümanlar devamlı çoğalıyor. Ama batılılara bakın, cinsel gerilimden dolayı bitikler. Soyları tükenmek üzere. Allah-u Teala bizi tıpkı sahabe ve Osmanlı'da olduğu gibi onlara karşı galip kılsın. Amin. Amin. Amin. Allah'ımız devam etti. Kad bedeti ortaya çıkmıştır artık. El bagdâ'u min afvâhihim. Onların buğzları, onların kinleri sözlerinden, kelimelerinden artık ortaya çıkmıştır. O Yahudi Hristiyanlar, o kafirlerin kinleri sözlerinden ortaya çıkmıştır. Demediler mi o Fransa'da? Kur'an'dan cihatla alakalı bütün ayetleri çıkartın. Fransa'nın en önde gelen başbakanı, eski başbakanı, sanatçıların hepsi açıklama yapmadılar mı? Bakın artık kinleri apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Demiyorlar mı İslami terör? Kendi çıkarttıkları terör örgütü DAEŞ herhangi bir eylem yaptığı zaman onların başkanları ilk olarak ne söylüyor? İslami teröre karşı koymamız lazım. İslami terör niye diyorsun? İslam'ın neresinde terör var ya? Bu terör örgütünü sen çıkarttın, İngiltere çıkarttı, İsrail çıkarttı. DAEŞ sizin Frankenstein'ınız. Niye İslami terör diyorsun? Adam bunların Katolik bir sapkın seri katili okula girdi. 50 tane öğrenciyi taradı mı taramadı mı? Norveç'te mi? Nerede oldu bu olay? Birkaç sene önce. 50 tane küçücük öğrenciyi taradı bu adam. Katolik. Neden biz Müslümanlar bu adama demedik ki Hristiyan teröristi? Niye Hristiyan terörü demiyoruz biz? Allah'tan kork. Bu sapkın adamın kendi fikriyatı, kendi sapıklığı. Niye Hristiyanlığa laf söyleyelim? Ama bunların derdi İslam'la olduğu için devamlı her sözlerinde İslam'a küfrediyorlar. Her sözlerinde İslam'ı aşağılamak için türlü türlü lanetler, bahaneler uyduruyorlar. Bu kalplerinde olan buğzun ortaya çıkarttığı bir şey. Bir adamın kalbinde ne varsa dışarıya o sızar. Bir kabın içinde ne varsa, fasulye varsa, delik koyarsan altına fasulyenin sıvısı gelir. Kokusundan anlarsın, burada fasulye var. Bir adamın dilinden küfür çıkıyorsa, her tarafa küfür ediyorsa anla ki bu adamın kalbi pislik içerisinde. Çünkü kalp içinde ne varsa dışarıya onu sızdırır. Sen şimdi sabaha kadar söyle, benim kalbim çok temiz hocam. Çok temiz benim kalbim. Yemezler. Dilinden çıkana bakıyoruz biz. Kalbini göremem ama dilinden sızanı görebilirim. Sızan küfürse zikir değil, ayet değil, hadis değil, hüsnü zan değil, hep küfür ediyorsun. Onu edeyim, bunu yapayım diyorsun. Boyuna küfür ediyorsun. Ve sonra da diyorsun ki kalbim temiz. Sen kimi kandırıyorsun? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Küfreden kimseler cennete giremezler. O öfkelendiğin zaman, o keyiflendiğin zaman küfretme niyetine girdin mi? Bu hadis-i şerifi hatırla. Bu akşam bütün Müslüman kardeşlerim o televizyonu kapatacaklar. Kendilerine faydalı olan şeyleri açacaklar. O yarışma programları, o eğlence programları yılbaşı için olduktan sonra hepsi aynıdır. O dini ritüele sen de giriyorsun anlamına gelir. Fenerbahçe'nin maçını bile izlesen daha az zarardasın. En fazla kanser olursun. En fazla. Ama imansız gitmemiş olursun. Bak o futbolu, o iğrenç çöplük topçular bütününün oynadığı futbolu seyretsen en çok kanser olursun. Ama imansız gitmemiş olursun. Ama o yılbaşı programını seyredersen seni kimse kurtaramaz kardeş. Kimse kurtaramaz. Şu halde o bilet kuyruğuna gelenler bana resim attılar ya. 5 kilometre kuyruk var bilet kuyruğu. Cehenneme bilet almak için insanlar kuyruğa girmişler ya. 5 kilometre. Caminin önüne kadar geliyor. Camide ezan okunuyor. Orada yanında bekliyorlar. Ay bu sene bize çıkar mı acaba? Orada Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Bu Müslümanların zihinlerini ifade ettiler. Bir ülke başka bir ülkeyi işgal etmek istediği zaman önce kalpleri ve zihinleri ele geçirir. Kalpleri ve zihinleri ele geçirdikten sonra işgal çok daha kolay bir hale gelir. Ne dedi Amerika'nın truvatı, FETÖ? Haçlıların sizin ülkenizi işgal etmesi kötü bir şey değil. Onlar girdiği zaman karınıza, kızınıza, namusunuza ilişmezler. Bırakın, bırakın demedi mi? YouTube'u açın, adamın görüşlerini görün. Bu kadar Haçlı sevdalısı, Haçlı hizmetkarı bir adam. İşte ifal edilmiş beyni ve kalbi 3 tanrıcılar tarafından ifal edilmiş bir adam ve talebeleri. Bu adamların durumu başarılı olsaydı 10 binlerce insan faili meşhur olacaktı. En başta da Ehl-i Sünnet hocaları gelir. Yönetim tabakasının bir altında hemen Ehl-i Sünnet hocaları öldürürler. Kim darbe yaparsa önce Ehl-i Sünnet alimler, hocalar gider. Bu değişmez. Bunlar da bunu yapacaklardı. İşte sen eğer omurgalı, kaliteli bir Müslümansan iradeni 3 tanrıcılara teslim etmeyeceksin. Allah onlara, onlar benim düşmanımdır diyor, ben onların düşmanıyım. Sizin ve benim düşmanım olan Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin demedim mi? Allah diyor ki onlar benim düşmanım. Allah diyor ki onlar sizin de düşmanınız. Sen ne diyorsun ki? Onlar bizim dostumuz. Onlar gibi biz de kutlayalım. Ne zararı var? Ne zararı var? Ben Noel'i kutlamıyorum, yılbaşını kutluyorum. Bir de böyle bir yalan uydurmuşlar şimdi. Yılbaşını kutluyorum. Kardeş, yılbaşı dediğin o olay Hristiyan bayramlarından bir tanesidir. Bu fark etmez. O 19-8 diye sayıyorsun ya, 19-8. Ben şimdi saydırmayacağım size, merak etmeyin. 19-8, 1 ve 0 dediğin anda iman gömleğini yavaş yavaş çıkartıyorsun, gömleği çıkartmak gibi, düğmeleri çözmek gibi. 10, tak bir tane düğmeyi çözüyorsun. 9-8 falan derken iman gömleği üzerinden çıkar. Herhangi bir dini ritüeline, küçük bir benzerlik, küçük bir taklit. Elfaz-ı küfürden, efali küfürden bir örnek vereyim. Kiliseye gittin ya, merak ettin. Mahallende bir tane kilise var. Dur bir gireyim, ne yapıyor bu adamlar burada ya? Dedin gittin. Papazın karşısına geçtin. Papaz işaret yaptı, artı işareti yaptı. Biliyorsunuz onların putlarından bir tanesi artıdır. Sen de ya dedim şunu bir yapayım bakayım. Belki içime manevi güzel bir hava dolar. Alay etmek bahasına. Papazın yaptığı o artı işaretini sen de göğsüne yaptın. Buna efale küfür denir fıkıhta. Kafir eden fiillerden bir tanesi. Şaka yollu bile olsa. Beline papazın sardığı o zünnarı koydun. Artı işaretli bir iplik vardır bellerinde papazların. Şaka olsun diye koydun beline. Yılbaşını kutlayacak mıyız gençler diye de arkadaşlarına makara yaptın. Kafir oldun tek bir hareketle. Yılbaşı da aynı bunun gibidir. January 1, Ocak 1. Romalıların tanrısından gelmiştir Janus. 200'lü tanrı Janus. Janus, Romalılar Hristiyanlığa girmeden önce bir teklif sundular. Bizim 2 tane tanrımızı alacaksınız Hristiyanların içine. 1, çam ağacı. Hepsinin evinde çam ağacı vardı. 25'inde kurarlar. Ocak 1'de, 2'de kaldırırlar. İkinci tanrı hangisi? Janus, Roma'nın tanrısı. 200'lü tanrı. Bu da Aralık son saatleriyle ocağın 1'i arasında Janus'un dünyada en kuvvetli olduğu saatlerdir. Onların tanrıları biliyorsunuz güçlü olduğu zamanlar var, zayıf olduğu zamanlar var. İnsan tanrısı böyle oluyor. O yeni seneye giriş anında sen bunu kutluyorsun, farkında değilsin. Basit bir örnek vereceğim ya. Bir komşum var. İsmi George. İsmi Jason. Komşun geldi, sen Kurban Bayramı'nda sabah bir gidiyorsun tekbirlerle namaza. Bir baktın komşun da yanında. Ha hayırdır ya? Jason ne ayak? Jason dedi ki ben de geliyorum namaza. Allah sen Müslüman değilsin ya. Ya geliyorum ben de. Seninle beraber geçti. Safa durdu. Namaz kıldı. Peşinden dönerken dur ben de bir kurban alayım. Ben de kurban keseceğim dedi. Şimdi sen içinden bu Jason kesin Müslüman olmuştur ya. Der misin demez misin? İslam'ın 2 tane işareti. Bayram namazı, peşinden kurban kesme. İkisini de yaptı. Sen Hristiyanlığın onlarca işaretini yerine getiriyorsun. Hristiyanlar sana şunu demiyor mu? Bak işte Hristiyanlaştırdıklarımız. Çekoslovakyalılaştırdıklarımız lan. Çekoslovakyalı. Bunu söylemekte zorlanıyorum, idare edin. Hristiyanlaştırdıklarımızdan bir tanesi. Çünkü bizim bayramımızı kutluyor. Yahudiler kadar bile omurgalı olamıyorsun ya. Sen nasıl Müslümansın? Resmi olarak kutlanması yasak şeyde, İsrail'de. Onların şeriatında da yılbaşının kutlanması resmi olarak yasak. Çünkü yılbaşının dini bir Hristiyan dini bayram olduğunu biliyorlar. Bizim Müslümanlar gibi aldatılmış, kandırılmış değiller. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Kim bir topluluğun karartısını çoğaltırsa o da onlardandır. Ayrı değerlendirilmez. Hristiyanların karartısını çoğaltıyorsan meydanlarda sen onlardansın. Dirilişin de onlarla olacaktır. Dikkat et, bu diriliş filmi izlemeye benzemez. Onlarla dirileceksin. Sözlerinden buğzları, kinleri, düşmanlıkları apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştır. وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Hafi ettikleri, gizledikleri, sudurlarında, sadırlarında, göğüslerinde gizledikleri kin ekberdir, çok daha fazladır. Hani o dillerinden çıkan sözler var ya, İslam'la alay eden siteler, İslam'la alay eden Facebook sayfaları, sosyal medya sayfaları, bunlar dillerinden çıkanlar. Kalplerindeki kin çok daha fazladır, çok daha üstündür. Bak, Allah bize dillerinden çıkan sözleri söylemekte kalmıyor, bir de içlerinde söylüyor, kalplerindeki kin böyledir diyor. Ve sen sana kin duyan bir adamlara kucak açıyorsun. Sizi çok seviyoruz ey Hristiyanlar diyorsun. Sana kin duyan insanların bayramını kutladığının farkında mısın? Devam etti Allah'ımız. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bir şekilde ortaya koymuştur. Beyan etmiştir. Apaçık bir şekilde ayetlerini. اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Eğer aklederseniz, düşünürseniz. Biliyorsunuz aklın sporu nedir? Düşünmektir. Aklın kaslarını düşünmek harekete geçirir. Düşündükçe, tefekkür ettikçe, yoğunlaştıkça aklın kasları, aklın hücreleri çok daha hızlı bir şekilde çalışır ve fikirler ortaya çıkartır. Buna odaklanmak denir. Tıpkı elimizin, ayağımızın çalıştıktan sonra kuvvetlenmesi gibi akıl da düşündükçe ve ilim öğrendikçe, dinledikçe ve okudukça kuvvetlenir. Allah'ımız bundan dolayı onlarca yerde Kur'an'da akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz diye aklımızı harekete geçirmek ister. İşte ben size bunları anlattım. Bu adamların iç yüzünü bile size açıkladım. Hem benim düşmanım dedim, hem sizin düşmanınız dedim. Siz nasıl oluyor da bu adamları kendinize dost ediniyorsunuz? Bu adamların bayramlarını benim verdiğim bayramların önüne koyuyorsunuz. Ramazan bayramında bu komünist kesimden, bu laik kesimden, bu sol cenahtan bu kadar büyük bir çalışma, bu kadar bir canhıraş feryat var mı? Bu kadar para harcıyorlar mı Ramazan bayramlarında? Kurban bayramlarında bu kadar hareket var mı? Tam tersine hareket var. Hayvan katliamına karşıyız diyorlar. Tersine bizi eleştiriyorlar kurban bayramlarında. İslam düşmanı kesim. Hindi kesildi. 800 bin hindi kesilmiş bu sene. 800 bin hindi. Bizim kurbanlardan daha fazla. 800 bin tane hindi kesilmiş bu sene. Ve bir tane hayvanseverin ağzından çıt yok. Neden? O bizim dini ritüelimiz. Müslüman kardeşim, yılın 364 günü hindi yemek helaldir. Yılbaşı gecesi yemek haramdır. Anladınız mı? Anladınız. Arifsiniz elhamdülillah. Yılbaşı gecesi yemek haramdır. Neden? Çünkü yılbaşı dini ritüellerinden bir tanesidir. Hindi. Tüm sene bereket getirsin diye hindi yerler. Olay budur. Düzeltmek istiyor musun bazı şeyleri? Düzeltmek istiyorsan amaca giriş yapacaksın. Bir yol varsa, bir amaç varsa, bir amaç varsa muhakkak bir yol da vardır. If there is a will, there is a way. Bir amaç varsa muhakkak bir yol da vardır. Genel kültürümün ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. Bu insanların kalbinden ve aklından Hristiyan sevdalısı olmasını, Yahudi sevdalısı olması durumlarını çıkartman gerekiyor. Hocam nasıl yapacağız? Ortada bir amaç var mı? Amaç ne? Kızıl elma. Bütün dünyaya İslam'ı yaymak. Tıpkı sahabe gibi, tıpkı Osmanlı gibi. Amaç bu. Amaç varsa kesinlikle yolda vardır. Eğer Allah yolunda cihad ederseniz, mücahede ederseniz size yollarımızı açarız diyen Allah Teala'nın sözü boş mudur? Size yollarımızı açarız. Bak, dedene açtı. Sana da açar. Sen Allah yolunda mücadele et. İnsanlara İslam'ı ücretsiz bir şekilde tebliğ et. Allah sana da yollar açacaktır. İşte kardeşler, hadise budur. Allah ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Amin. bizlere İslam caddesinden, bu 14 asırlık Ehl-i Sünnet vel Cemaat caddesinden ayırmasın. Amin. Amin. Bir tane haber okumam lazım. Müsiyat, Müsiyat çok hoşuma giden bir tane açıklama yaptı. Muhakkak bu haberi nakletmem gerekiyor size. Müsiyat, Müstakil Sanayi İş Adamları Derneği. Piyango ve şans oyunlarında milli ibaresi kullanılmamalı. Ben bu olayı 3-4 seneden beri sohbetlerimde anlatırım. Özellikle yılbaşı gecelerinde. Allah'a hamdolsun bu herhalde iş adamı abilerimizden bazıları bizi dinlemişler. Sonuçta harekete geçmişler. İnşallah bu uyarı, bu öneri devlet kademelerindeki büyüklerimizi de harekete geçirir. Şu milliyi kaldırırlar. Ne millisi ya? Nereden çıktı bu milli? Milli kumar, milli domuz eti, milli zina ediyor musun sen? Demiyorsun. Niye milli piyango diyorsun? Piyango haramdır. Müslümanların cebindeki parayı almak ve o anda bazılarının cebine koymak. Düşmanlığı ve kini artırmak demektir. Kumar. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından açıklanan kumar ve türevleri raporunda kumar ve türevlerinin dini açıdan nasıl ele alındığı üzerinde detaylı olarak durulurken, piyango ve şans oyunlarında milli ibaresinin kullanılmaması gerektiği bildirildi. Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı ÜTESAV ile ortaklaşa hazırlanan raporda kumar ve türevlerinin dini açıdan nasıl ele alındığı üzerinde detaylı olarak durulurken, piyango ve şans oyunlarında milli ibaresinin kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Raporda milli piyango, spor toto, at yarışı, iddia, sayısal loto, hemen kazan, şans topu, on numara ve süper loto gibi kumarların türevi olarak tanımlanabilecek oyunlar fıkıh kitaplarımızdaki kumar tanımına uygun düşmektedir. Allah bu iş adamlarımızdan bin kere razı olsun. Amin. Kumarın tarifini güncel örneklerle birebir yapmışlar. Büyüklerimiz bunları dinlemesi gerekiyor. Kumarın şans, tarih, bahis oyunları gibi daha kabul edilebilir ve masum görünen isimlere büründürülmesi, kumar oynayanların oynadıklarını kumar olarak algılamamalarına ve kumar alışkanlığının yayılmasına yol açmaktadır deniliyor. Milli piyango, milli bir kere haramın üzerinde milli ifadesi var. Bizden. Vallahi bizden değil, şeytandan bu. Niye milli koyuyorsun? Niye bizi aldatıyorsun kardeş? İddia oynayanların yarısından fazlası 18 ila 27 yaş aralarında. İddia var ya, o futbol maçlarında kim kazanacak, o hafta kaç tane gol atacak. Öğrencilerden yüzlercesi bu bayilere gidiyor. Ve bütün aldıkları yemek paralarını, öğlen yemeği yemiyorlar. Bana mesaj yazanlar var ya. Kaç haftadan beri öğle yemeği yemiyorum. Ne yapıyorsun kardeş? Bütün paramı kumara yatırıyorum. Çıkacak, ben de yeni telefon alacağım. Şu zeka seviyesine bakar mısınız ya? Çinli bir çocuk bir böbreğini satışa çıkartmış iPhone alsın diye. Tek böbreğini satmış, iPhone'u da almış. 6 ay sonra diğer böbreği de böbreği enfeksiyon kapmış, onu da kaybetmiş. Şimdi diyalize giriyor. Çinli çocuk. Zeka seviyesine bak. Gece gündüz, günde 18 saat bilgisayar oyunu oynarsan işte beyin gider, beyin yanar. Telefon almak için böbreği verdi, şimdi öbür böbrek de girdi, diyalize giriyor. Şu zeka seviyesine bizi indirmeye çalışıyorlar kardeşler. Ne millisi, ne iddiası. İddia, piyango ve at yarışlarının en çok bilinen şans oyunları çeşitlerinden olduğu aktarılan raporda, başta futbol olmak üzere basketbol ve voleybol gibi sportif müsabakaların sonuçlarının tahmin edilmesine yönelik oynanan şans oyununun ülkemizdeki ismi olan iddia oynayanların yarısından fazlasını 18-27 yaş aralığındakiler oluşturmaktadır. Benzer şekilde iddia oynayanların %42'lik kısımla işçilerin ve bu grubu %23 ila öğrencilerin izlemesi meselenin ciddiyetini göstermektedir. İşçiler ve öğrenciler %65 toplam. Raporda Milli Piyango İdaresi'nin faaliyet raporları, Türkiye Jokey Kulübü çalışma raporu ve Devlet Denetleme Kurulu raporları ve birçok farklı kaynaktan yararlanarak sunduğumuz veriler ülkemizde bu oyunların ulaştığı vahim tabloyu ortaya koyması bakımından önemlidir. Ve öneriyi de vermiş. Şans oyunlarının üzerinde bu bir kumardır ibaresi yer almalı. Güzel bir öneri değil mi kardeşler? Ya o sigara paketlerinin üstünde yazmıyor mu? Öldürür. Bu sigara öldürür yazmıyor mu? Hatta en beğendiğim resim de karıyla koca sırtlarını dönmüşler. En etkili resim bu. Bak, o sigarayı üretenlere söylüyorum. Bütün o sigaralara bu resim koyuyorsun. 35 yaşına geldiğin zaman cinsel isteği yok ettiği için sigara 35'te 40'ta çeşme kurur diyor. Orada yazmış. Çeşme kurur diyor. Cinsel istek biter diyor. Bunu koy, gençler bunu gördüğü zaman belki içmekten kurtulur, vazgeçerler ya. Rabbime hamdolsun yüzlerce sene sigarayı bırakmasına vesile oldum. Hedefim Türkiye'de bir tane bile sigara içen kalmayacak. Benim niyetim bu. Allah-u Teala niyetin güzel olursa, yerine getiremesen bile, sonucu ulaştıramasan bile sana sonucunu verecektir. Bu konuda çok müjde hadisleri vardır. Ben bu sigarayı bıraktırmak için son nefesime kadar mücadele edeceğim. Allah içimi biliyor. Şans, bahis ve talih oyunları adı altında kumarın meşru ve yasal gösterilmesine son verilmesi gerektiği aktarılan raporda Milli Piyango İdaresi'nin başındaki milli ibaresi kaldırılmalıdır denildi. Kumar türevleri olarak sayılacak oyunların üzerinde bu bir kumardır ibaresi yer almalıdır önerisinde bulunurken okul adlarında yer alan Milli Piyango İdaresi'nin okulu Milli Piyango İdaresi yapsa dahi çıkartılması ve okul isimlerinin değiştirilmesi gerektiği ifade edildi. Bunların yaptırdığı okullar da varmış. Milli Piyango İlkokulu gibi. Milli Piyango Ortaokulu. Çocuklar daha ufaktan itibaren kumarın meşru ve normal bir şey olduğunu zihinlerine kazanıyor. Devletin resmi olarak tanıdığı şans, talih ve bahis oyunları kurumlarından devlet desteği çekilmesi, kamuya pay ayırma ve hizmet etme adı altında kumara her türlü kapı açabilecek bu kanalların kapatılması gerektiğine işaret edilen raporda şu ifadelere de yer verildi. Son paragrafı okuyorum. Futbolun bir spor olduğu algısı oluşturulmalı. Futbol liginin adında veya herhangi bir yerinde yer alan Spor Toto ibaresi çıkartılmalıdır. Bizim futbol maçlarımızda ligin adına ne deniyor şimdi? Spor Toto Süper Lig. Spor Toto. Bak kumarı daha futbolun başına koyuyorsun. Futbol oynamak caizdir. Futbol izlemek caizdir. Kumar olmayacak. Öfke nöbeti olmayacak. Takımın mağlup olduğu zaman küfretme olmayacak. Hakeme giydirme, topçuya giydirme olmayacak. Ancak bu sefer spor faaliyetleri caizdir. Başında kumar ifadesi varsa nasıl izleyeceksin bu maçı? Kaldırın bunları diyor adam. Gençlik ve Spor Bakanlığı sporun gençler üzerinde kumara kapı aralayan risk unsurlarını engelleyecek çalışmalar yapmalıdır. Kumarın sporu destekleyen bir unsur olmaktan çıkarılması için Türkiye Futbol Federasyonu ve futbol kulüpleri ile birlikte çalışmalar yürütülmelidir. Türkiye Futbol Ligi isminin Spor Toto Süper Lig olarak aleni bir şekilde kumar türevi olarak tanımlanan bir oyunu çağrıştırması büyük bir çelişkidir. Sporda sembolik önemi yüksek böylesi yerlerde kumarın türevlerini teşvik edecek yazılı ve görsel unsurlara müsamaha gösterilmemelidir demiş. Bu iş adamı abilerimiz, Allah sizden razı olsun. Amin. İnşallah devlet yetkilileri de uyanırlar, idrak ederler. Kaç lira toplanıyor Milli Piyango'dan? 8 katrilyon para toplanıyor. Bunun 6 katrilyonunu dağıtıyorlar. 2 katrilyon da devlet diyor ki biz kar ettik diyor. 2 katrilyon. Her sene resmi rakamları yayınlarlar. Ya sen haramdan kar etme. Faiz almak nasıl bela ise kumardan da milletin cebindeki parayı almak da aynı şekilde beladır ve kul hakkıdır. Bereketsizlik olur. Hiçbir tarafa para yetiştiremezsin. Faizlere para yetiştiremezsin. Huzur içinde yaşayamazsın. Devlet yetkililerimizin iyi bir düşünmesi ve bu faiz ve kumara düşmanlık etmesi gerekiyor. Düşmanlık edeceksin ki Allah Teala sana kapılarını açsın ve seni huzur içinde yaşatsın. Ve ülkeni de tıpkı deden Osmanlı'da yaptığı gibi dünyaya tahakküm eden bir ülke yapsın. Allah bize o günleri tekrardan göstersin. Amin. Amin. Hidayet mesajı okuyayım. Kardeşim vakit var mı? Var hocam. Tamam kardeşim, peki. Var hocam derken sanki bir yarım saat var gibi söyledin ama bilmiyorum. Hocam Facebook'tan diyorlar ki sabah kadar dinleriz. Subhanallah. Bunların niyeti belli. 19.8 saydıracaklar bunlar. O son 12'ye kadar gitmeye çalışıyor. Yok kardeşim, şimdi hemen bir iki okuyayım. Yollayacağım sizi. Hidayet mesajları. Merhaba hocam. Allah sizi bana vesile etmeseydi belki şu an bir deisttim. Deist ne demek? Allah var, başka hiçbir şey yok. Kur'an yalan, ahiret yalan, peygamber yalan, kitap yalan, ayetler yalan, emirler, melekler hepsi yalan. Sadece Allah var, tamam, biz kendi kendine oluştuğunu düşünmüyoruz. Var ama bunun dışındaki bütün dinler falan hepsi yalan. Bu adama deist denir. Bu kardeş, Allah'a hamdolsun, bizim bu kayıtlardan bir tanesine rast gelmeseymiş, deist olarak kalmaya devam edecekmiş. Bir gün YouTube'da gezinirken o kadar bilim kurgu videolarının arasında sizin öldükten sonra nereye gideriz videonuza rastladım. Bilim kurgu izlerken falan, işte Star Wars, Jedi falan, Yoda izlerken tak bizim bir videoya denk gelmiş. Öldükten sonra nereye gideriz? Delillerle konuştuğun zaman varsayımlarla değil. Bilim adamları ne yapar? Varsayımda bulunur. Biz neyle konuşuruz? Delille konuşuruz. Yerleri, gökleri, 18 bin alim yaratan Allah'ın bize öldükten sonra ne olacağını anlattığı delillerle ve onun peygamberle konuşuruz. Bu delilleri gördükten sonra adam itiraz edemez. O videonuza rastladım. O günden sonra gerçek bir Müslüman olup namaza da başladım. Allah sizden razı olsun hocam. Kardeşim Allah Teala senden razı olsun. Rabbim şu namaz ibadetini sana kolaylaştırsın. Biliyorsunuz Allah Teala Hazretleri Kur'an'da namaz Allah'tan korkandan başkasına ağır gelir diyor. Namaz ancak Allah'tan korkanlara kolay gelir diyor. Bakın, kılmıyor musun namazı? Demek ki Allah'tan korkmuyorsun. Ona hiçbir saygın yok, ona karşı gelmekten sakınmıyorsun. Patronundan korkuyorsun, annenden korkuyorsun, babandan korkuyorsun, abinden korkuyorsun ama seni yaratan Allah'tan korkmuyorsun. Zeka seviyeni ben sana söylemiyorum. IQ seviyeni lütfen kendin kontrol et. Patrondan korkan bir adam ama patronu, fabrikasını ve kainatı yaratan Allah'tan korkmuyor. Şu zeka seviyesine bakın. Ve senin aklını bu seviyeye indiren olaylar nedir? Bu manzume nedir? Bir düşün Allah aşkına Müslüman kardeşim. Bir tane daha okuyayım. Kerem hocam, sizi 3-4 seneden beri takip ediyorum. Bu kardeş bayağı bir izlemiş. Kemalizmden, Kemalist olmaktan sizin vesilenizle kurtuldum. Allah'a hamdolsun kardeşim. Biliyorsunuz 100 yıllık bir dönemde yeni bir din daha çıkartıldı. Tıpkı Darwinizm gibi, tıpkı komünizm gibi Kemalizm. Hatta onların deyimiyle Kemalizm. Çünkü Kemal tabiri Arapça bir tabirdir. Olgunluk demektir. Kemal, kemale erdi. Kemalizm ise o Arapça tabiri kullanmamak için biraz harf değişikliği yapmışlar. Kemalizm demişler. Şu kitabı aratın Google'da. Türk'ün dini Kemalizm. İslam'ı kitaplarımızdan çıkartmak için 100 yıl boyunca ilkokul kitaplarından lise kitaplarına kadar şunu yazdılar. Muhammed bazı zamanlar mağaraya gitti. Kendi kendine orada çok fazla yalnız kaldığı için sağdan soldan duyduğu bilgilerle Kur'an'ı uydurdu. Bunlar ilkokuldan itibaren bu Fatih'in, Kanuni'nin, Yavuz'un çocuklarının zihnine sokulmuş olan bilgilerdir. İslam'ın yalan bir din olduğunu, Muhammed'in uydurması olduğunu haşa ve kella bu kitaplarda yazdılar 100 sene boyunca. İslam'a küfrettiler. Ama tabiat boşluk kabul etmez. Yerine bir şey koyman lazım İslam'ı kaldırdığın zaman. Ne koydular? İnsan yapımı bir din. Türk'ün dini Kemalizm. Allah'a şükürler olsun. Bu kardeş de insan yapımı dinlerden bir tanesini reddetmiş. Tekrardan Allah yapımı dine, İslam'a dönmüş. Sizin vesilenizde Kemalist olmaktan kurtuldum. Şu an namaz kılıyor, zikrimi düzenli bir şekilde yapıyor ve her daim abdestli geziyorum elhamdülillah. Namaz, zikir ve daimi abdest. Muhteşem üçlü. Bir adamda bu üçü varsa bu adamın imansız gitme riski %0.1. 0.1. %99 bu adam kurtulur. Çok büyük bir hata yapması lazım imansız gitmesi için. İstikrarlı bir şekilde bunlar olduğu zaman korkma. Bu sene üniversite sınavına gireceğim. Kendim Çanakkale'li olmama rağmen niyetim İstanbul'u kazanıp sizin aranıza katılmak hocam. Kardeşim inşallah İstanbul'u kazanırsın. Biraz puan yüksek ama İstanbul'u kazanırsan bir izinle sohbetlerimize gelirsin. HD canlı bir şekilde tribünlerdeki VIP salonundan yerini alırsın. Buradan bize 4K bir şekilde seyredersin Allah'ın izniyle. Ders çalışırken de hep bu istekle, hep bu niyetle çalışıyorum. Şu kardeşiniz sizden dua bekler. Allah İhramcızade cemaatinden ve imamından 1000 kere razı olsun. Amin. Amin. Şimdi burada kime gitti olay? Sadece bizdeydi olay. Az önce bizden bahsediyordu, bize teşekkür ediyordu falan. Şimdi gitti İhramcızade cemaatinden. Cemaatin başındaki imam İhramcızade İsmail Efendi. O olmasaydı, bize dua etmeseydi, bu yolu göstermeseydi biz bu yolda İslam'a hizmet etmezdik. Bir, imama gitti. Sevaplar bir kere imama gitti. İki, cemaatinden ne kadar kardeş varsa, filecisinden çaycısına, top toplayıcısından masörüne kadar. Burada ne kadar kardeşim varsa bunların tamamı bu sevabın bir mislini de ceplerine almış oldular. Ne zamana kadar ama? Bir kere mi, iki kere mi, ne kadarlık? Bu adam ne kadar zaman bu ibadetleri yapmaya devam ederse bu adamların da amel defterine yazılmaya devam eder. İşte İslam böyledir. İslam böyle zincirleme trafik kazası gibi. Bir şeye sebep olduğun zaman kötü bir şeyse, kötü bir şey öğrettiğin zaman sen öldükten sonra da o sana yazmaya devam eder. İyi bir şey öğrettiğin zaman, iyi bir çığır açtığın zaman öldükten sonra da iyilikler yazılmaya devam eder. Zincirleme trafik kazası. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Vesselam hocam. Kardeşim Allah sana selamet versin. Ayaklarını şu din üzere sabit kılsın. İnşallah imanla ölmeni nasip etsin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da.